Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Muy buenas tardes a todos. También, como no, dar ya la bienvenida a nuestro compañero Damián, que está allí en las vías de son. Buenas tardes, Damián. Y aquí, o meu carón, pues, Xulio Cousil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, Armando, querida audiencia. Bienvenidos. Pues, amigas y amigos, ya saben ustedes que tienen ahí unos enderezos que les voy a dejar ahora y unos teléfonos. Queremos que nos llamen o teléfono porque puede haber un agasallinho, ¿eh? Tenemos por ahí un agasallinho para vos, así que tenéis que aprovecharlo. O nuestro bloque, galegosnovais.blogspot.com. Y el correo electrónico, galegosnovais@gmail.com. Esos teléfonos que son o 93-654-1400 o 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, vamos a incetar este programa, vamos a incetarlo pues con una peza que por allí pues nos vaya a tener preparado. Sí. Y entonces, pues... Está vamos. Buscando, o no, su técnico, una pieza de música especial. Una pieza especial, ¿no? Sí, que resulta que no ano 1993, un compañero de lo que vamos a hablar, muy por lo miúdo después, porque sí. te has previsto conectar con una persona muy importante, un profesor muy... Muy importante. Sí, señor. Profesor de música, compositor, multi-instrumentista. Pues fue o creador, digamos, o fundador... dun grupo xa esquecido ali no ano 1993, me parece. Polo 93 ou algo así. Coido que foi no 1993, creou un grupo xunto con Carlos Núñez, Santiago Cribeiro, Anxo Lois Pintos, Diego Buzón, Isaac Palacín e Pancho Álvarez, pois un grupo que encetaba. Carlos era noviño. Era muy noviño, muy noviño. Pero vamos a escuchar entonces esa pieza que ya nos ten muy a primera, precisamente a primera do disco que publicaron. Exactamente. Muñeira de Incega. Incenga. Thank you. Bueno, pois... Tiñamos previsto falar... Falar con Anxo Pintos. Sabes que se chama Anxo Lois García Pintos. Sí. O sea que o nome do o apellido do pai pode ser. Sin embargo, o pai era Suso Pereira. Sí, Suso, o sea, Pereira, sí. Que precisamente tampouco ten o apellido de García. Exactamente, que se chama. Habería que preguntarlle. Sí. O caso é o seguinte, que este home que naceu neste mes sí, de marzo. Exactamente. Alá polo ano 1968, é un músico e compositor galego extraordinario que ademais seguro que bueno, pues cando falemos con él vanos falar dunhos profesores que tivo extraordinarios, pero que vouche dicir unha cousa. Según o que eu teño coñecemento, según que me informaron a min, os 8 anos xa era, sí, un virtuoso. Sí, xa estuvo na... Comezou os seus estudios musicais precisamente... En Vigo, exactamente, no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Exactamente. Da man do seu pai, como xa acabo de decir, Suso Pereira, do Obradoiro de Instrumentos Musicais Populares Galegos, que dirixía naquel entón un tal... Anxo Corral, que ademais publicou, Anxo Corral publicou un libro de música, un libro de para aprendizaxe de gaita, non? Sí. Bueno, pues a verdade é que el toca un montón de instrumentos. Según... Sí, me parece a min que non hai instrumento galego que non se resista. Sí, a gaita, a zanfona, o violín, o saxo, o soprano, a frota de pico. Bueno, a verdade é que eso, un músico en todos os sentidos, non? Pois... O temos? Me parece que xa o temos por aí a Anxo Pintos. Boas tardes, Anxo. Hola, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde de aí desde as terras de Vigo, con su liño, non? Pois sí, por aquí andamos. Oxe dando clase na ETRA, na Escola Municipal de Vigo. Ah, moi ben, moi ben. Moitas gracias por eso, por dedicarnos estes minutiños para aquí, para a nosa humilde radio San Boi, que, bueno, sempre estamos a carón das vosas cousas. Exactamente. E seguro que vos tendes moitísimas cousas que comunicarnos. Mira, a nosa inquedanza está alrededor de moitas cousas. Xa puxemos de entrada a primeira peza de que Mato Congrio publicou e que ti fuche cofundador dese grupo, polo tanto, algo nos podías falar del. Pois sí, bueno, a verdade é que Mato Congrio foi unha experiencia iniciática, foi, digamos, un experimento de juventude. Eran os anos nos que unha serie de músicos decidimos que a música debía ser a nosa fonte laboral. Sí, desde logo. E incluso algúns de nós pues, decidimos deixar as carreiras que emprendéramos, pues, a de filoloxía en concreto, sí. Santi Cribeiro, acordeonista de historia, e xunto con Carlos Núñez, bueno, pues, os tres decidimos montar este proxecto iniciático que foi Mato Congrio. Ao final solo fixemos un traballo discográfico, pero foi un traballo discográfico moi fecundo, non, para nós, porque de alguna maneira abriunos as portas e as posibilidades de seguir esta senda que bueno, que non rematou e que probablemente non remate nunca, non? Os primeiros pasos de xuventude, pero que estabades acompañados xa de xente moi importante como Paddy Moloni e outros, non, como Pancho Álvarez, que ainda seguides, todos eles seguides precisamente no eido musical no ensino, non? Sí, realmente, bueno, non deixaba de ser un proxecto de juventude, pero tamén un proxecto pues, cheo de ilusión e de ambición, ¿no? Por que non decilo? O sea, de ambición da boa, de ambición de ganas de facer cousas e sobre todo de que esas cousas tiveran pues, unha proxección o máis ampla posible, ¿no? Sí. Porque ti, pois, pues, fillo de músicos, irmán de músicos, tamén compositor, en fin, que tú a música baixe polas veas, non? Sí, sale un pouco por polos poros. Sí, exactamente. Entra como... polos ouvidos, sale polas mans, polos poros, en fin. Exactamente, como fillo do pescador, non? Sí, de alguma maneira, sí. Do mariñeiro. Anxo, unha das cousas... Perdón, unha das cousas que tamén nos ten así en inquedanza e sabémola pola prensa, non? Que ti participaste tamén en Berrogueto e resulta que, bueno, pois tendes previsto unha xira de despedida. Carai, sorprende, non? Sí, home, entendemos a sorpresa pero bueno, ao final son 19 anos de historia dun grupo e podemos considerar que, por tanto, é un grupo longevo, non? Sí, a, sí. A maior parte dos grupos non pasan de 8 ou 9 anos como moito, eso é a vida media do grupo. Así que, bueno, o noso durou, durou moito e, bueno, hai que ter en conta que as circunstancias do mercado non son especialmente propicias para formacións que parece mentira, pero formacións de 7 músicos hoxe en día son formacións grandes. Hombre. E sobre todo pensando que, claro, nos éramos un grupo con ínfulas de profesionalidade. Claro. Eso, supón, bueno, nos éramos unha empresa montada, esa empresa consumía recursos económicos e agora mesmo pues, os caches baixaron moito, claro. O número de concertos tamén, e chega un momento no que, bueno, como todas as empresas, sí. Si non dan os números, pues, xa sabemos o que sucede, ¿no? Exactamente, sí. Pero a multifuncionalidade que ti tes, un multitraballo que tes, dá para que a xente siga escoitando, podamos seguirte, posto que sigue sendo presidente da Fundación Son de Seu, que acaba de publicar precisamente un disco que acabamos de, sí, de darlle publicidade aquí na nosa radio en outro programa. En Cornellá. E a verdade é que, bueno, pois... podemos seguir disfrutando das vosas composicións. Exactamente. Sí, ao final, o bodo asunto, sobre todo de Berrogüeto, que tanto eu como os meus compañeros, bueno, son todos absolutamente unos fantásticos músicos e cada un ten suficientes inquietudes e son suficientemente creativos como para seguir afrontando a música con proxectos de valor e de interés, ¿no? Uh-huh. E aí seguiremos todos, ¿no? Eu agora mesmo, bueno, xa levo 14 anos enrolado tamén na Orquestra Folk Son de Seu, que é un proxecto que naceu justamente aquí na Escola de Música tradicional como, no, como unha asignatura de práctica de conxunto instrumental, e que agora xa firmamos o noso cuarto disco despois de ter patrocinado e liderado a Rede Europea, a creación da Rede Europea de Orquestras Folk. E, bueno, agora que estamos moi moi contentos e felices de seguir aí e outras cousas que virán, ¿no? Ahora mesmo estou embarcado en preparar un disco en solitario, que sempre foi algo que me apeteceu moito facer, pero que, bueno, por H ou por B nunca tiven moito tempo para afrontalo, e, bueno, a medio prazo probablemente aparezca outra formación. Ah, pois será bon cando... Hai que seguir a estela deste grande compositor. Sí, a verdade é que terá que ser un grande hit, porque... Sí, hombre, es comezou os seus 8 anos... Bueno, un cativiño leva traballando, pero Anxo tennos sorprendido con moitísimas cousas, e ademais as súas interpretacións, bueno, eu coas que disfruto máis é coa da zanfona, non sei, dos instrumentos con cual disfrutas ti máis? Quizáis agora o que, bueno, que me dedico con maior intensidade, que tanto como mestre como músico, é as zanfonas en mi vida, non? Ainda que me considero tamén gaiteiro, creo que podo falar puedo falar verdades coa gaita, non tantas verdades, puedo falar pues, con un violín ou con un saxo, pero bueno, voume defendendo sobre todo para ir facendo aquilo que me interesa facer, ¿no? Sí. Ao final é do que se trata, que o discurso que saques dos instrumentos é un discurso honesto para co teu gusto. Sí. Eu creo que ao final o que somos os músicos, os compositores, non somos máis que portadores do noso gusto personal, que quen vai moldeando as túas composicións, os túas avanzos e a estética das formacións nas que estás, non? Así que, bueno, si tens a sorte de poseguir un gusto que ao final coincide co gusto do, pues, da audiencia, pues mira, date por satisfeito, non? Sí. Sí, pero a satisfacción personal é o feito, é o que máis se agradece, non? O feito de que a xente recoñeza precisamente o esforzo que se fai. Bueno, un arpista que tiveste desde alumna que estivo representando aos galegos en Buenos Aires, dicíanos que o dúo formado por Rodrigo Romaní e por Anxo Lorenzo tiña que ser espectacular se fixeran un disco entre les dous. Pois, probablemente. Vai, a Rodrigo Romaní, que o que dirixe justamente a escola a detrás, e máis tamén son de Seu, e un dos músicos aos que eu máis admiro, sin lugar a dudas, e, bueno, e alma mater tamén de Son de Seu, ¿no? O principal avancista, dos 4 discos e tamén deste Danzas Brancas, que bueno, vimos de acabar a primeira parte así de presentación por Galicia, por Galicia, bueno, pues, sí. Non desbotamos que podíamos facer unha presentación por aí por Cataluña. Por tras catalanos. Sí, sí, sí. Bueno, eu creo que o admiración é mutua, non? Con Rodrigo falamos xa en ocasión. A verdade é que despois do seu accidente estaba bastante preocupado e tal, pero coidamos que se recuperará suficientemente como para poder volver a interpretar coa maestría que sempre nos ten acostumado, non? Sí, vaya, non tiñamos dúbida, ou, bueno, o mesmo día que nos enteramos, a verdade que foi unha noticia triste, tremenda, sí, para todos, sí, nos. Evidentemente para él, que pasou uns meses, bueno, pues realmente difíciles, claro. Pero agora mesmo a cabeza xa está, e cando a cabeza xa está, o corpo vai a continuación, co cal, bueno, xa sabemos que está traballando moi, moi, moi duro, e vaya, seguro que en dous meses estamos outra vez disfrutando o Rodrigo de sempre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero mencionamos a Rodrigo, pero que tendes moitísima xente do Corón, non? Sí. As voces, a voz de a percusión de Xavier Díaz, que sei, o Mercedes Peón, Susana, traballaxe corto co mellorciño que hai en Galicia actualmente, non? Sí, sí, co mellorciño, sí. Sí, o final aquí, pues no sé, debemos de ser así, somos moitos músicos, ¿no? Pero quiero decir, os que están ahí un poco de abandeirados e tal, pues somos unha treintena, unha cousa así, entón ao final, evidentemente, sempre acabamos coincidindo con todo. Bueno, mira, veño de comer ahora mismo con Cristina Pato, que está ahora mismo, bueno, pues a punto de iniciar a terceira edición do Galician Connection. Galician Connection, sí, sí. Que presentou precisamente na ETRAN, non? Sí. Hoxe está presentando na ETRAN. Ah, ¿no? Eso tamén, sí, hoxe. Bueno, outra gran música, sí, sí. Fixemos por coincidir e comer xuntos, non? E eso, que é unha das nosas embaixadoras, neste caso nos Estados Unidos, non? Levando a música da gaita co Silk Road Ensemble e coa súa propia banda. Que sí, sí, outra que precisamente estivo aquí na escola de música de Galicia, o sea, de na universidade, estuvo tamén en no Liceo de Barcelona, tamén traballando, sí, e estudiando piano. A verdade que bueno, a todos os músicos que estás a mencionar, todos teñen moitísimo bagaxe cultural. Exactamente. Non me extraña porque él, pois, penso que non hai instrumento galego que non se lle resista. Ai, o Pope Anxo. Bueno, non sei. Sí. Sempre hai algún que se resiste, e se resiste moito. ¿No? Agora mesmo xa non vou tentar a sorte con, supoño que con máis, porque o tempo é limitado. Ao final, bueno, as semanas teñen 7 días e hai que ter tempo para todo. Hasta tempo para vivir, que a veces hasta nos esquecemos un pouco disso, ¿no? Pois pues, tocar, bueno, ensayar, non sei que, compoñer. E a veces hasta la veas un pouco isto de quedar cos amigos, de quedar coa familia, e pois, faznos moi feliz sabendo que tes en proxecto ese traballo que vas a publicar en solitario. De verdade que seguiremos te, hombre, bueno, para nós que será un placer enorme escoitarte, de verdade. Bueno, ahora mismo escoitámoste con Son Deseo, que por certo, algún arranxo específico nese traballo de Danzas Brancas tamén hai teu, non? Sí, bueno, por personalizar un pouco no meu traballo, que xa digo, é un traballo moi coral e especialmente está presidido polo traballo de Rodrigo, para esta ocasión fixen un tema que está inspirado no río Sil, e que, bueno, é un tema programático, é dicir, se basea en buscar as sensacións que produce o río no curso alto, medio e baixo, e intentar traducir esas sensacións a música. Así que eu lle puxen a lenda do chamase Silenzo, e a lenda é que é un poema sono sinestésico sobre o río Sil. Esta rumba de... Sí, escuchando una rumba. La rumba de Marcial de Barcia de Mera, que sí. Junquera, por cierto. Sí. Gran que... titular y vasco. Sí, sí, sí. Que además también acaban de presentar también seu disco nuevo, ¿no? Galiza, ¿no? Sí. Que seguro que también tivo participación túa. Bueno, ahí estivemos con Son Deseu. ¿Ves? Sí. Así que, sí, vale, estuvo prácticamente a plana mayor. ¿Verdad? Y esta que comentabas, tía, ahí un momentiño, ¿no? Pois sí, o río, silencio. O río Sil, non? Ese. Ahí está. O río Sil, sí. A verdade é que... Precioso, es que... Bueno, buscas precisamente temas da nosa tradición, do noso povo. Exactamente. O que está aí, non? Sí. Buscamos, claro, acabas buscando a inspiración, o soporte matérico sobre o que traballas é a música tradicional. Justamente a música que eu mamei desde que empecé os 8 anos, non? Despois, bueno, o que vai traendo tamén o teu gusto é que incorporas elementos da cultura, das culturas musicais contemporáneas a esa música tradicional e acabas facendo un pouco máis música de autor, sí. Pero sempre buscando que na tua música xa unha participación moi importante dese pouso que é esa música tradicional, non? Porque de alguna maneira eu creo que todos os seres humanos partimos dun territorio, duns sabores da nosa cociña, dunha orografía, dun clima que ao final acaban conformando o teu carácter, a tua personalidade como individuo e tamén o povo, non? No que vives. Así que ese pouso eu entendo que debe de estar aí. O sea que a música transmite tamén non somente esa cultura, sino o propio idioma e a propia forma de ser e a esencia da nosa Galicia, non? Porque aí a parte deso donde están aí en Vigo, simplemente mirando hacia arriba xa se inspira algo. E se nos miramos para arriba pros cumios que hai ao rededor ou a Redondela, por exemplo, xa sale outra cousa. Sí, a verdade é que, bueno, a min costaríame vivir nunha cidade sin mar, teño que recoñecer, e aparte unha cidade que mira ao mar de Poñente, claro, é decir, sí. Ao mar por onde se pon o sol, porque aquí as costas de sol cando veñen encendidas son verdaderamente espectaculares. Preciosas. Estou tan acostumado a iso que creo que me gustaría traballo vivir nunha cidade que non tivera mar e olor a salitre. Preciosas, preciosas. E ademais que, bueno, que xa chega un precisamente a illiña que fai de sí. As illas que fan de parapeto contra o mar aberto, sí. Ten un disfrute enorme, non? Pois sí, así é, a verdade que, bueno, houve un diario inglés que dixo que a Praia das Cíes era a mellor praia do mundo. Sí. A mellor praia do mundo. Bueno. Así que, bueno, desde logo, as fotografías da Praia das Cíes son espectaculares. Sí, sí. Ademais, comentaba eu que tamén con un señor, con un compañeiro do outro programa aquí, antes de entrar, o locutorio, que... As playas de Galicia, por exemplo, as das Rías Baixas, que eran preciosas, esa parte da área do Caribe. As areas son increíbles, a verdade que é difícil atopar unha area, bueno, máis fina, máis branca, sí, máis suave. Non podes dicir que todo o que teñamos aquí se xa o mellor do mundo, pero a verdade que hai que recoñecer que a calidade da area das playas. Non así a temperatura de agua, que bueno. Sí, bueno, sí, la temperatura... A verdade é que non... Bueno, pues es lo que están acostumados a temperaturas mediterráneas, desde logo, non... Sí, é o que dicía o compañero do outro programa, que ten unha nora que é galega, sí. Y entón, pues, que precisamente son aí de Vigo, dicía que sí, dice, eu que máis frío topaba era auga. Claro, bueno, extrañanse, eso é porque se extrañan, pero que, a ver, en verdade, non é o mesmo que a charca de aquí, o Atlántico é diferente, lógicamente. Bueno, cada cousa ten o seu aquel, ¿no? Porque sí. Si andas co corpo destemplado, meterse no Mediterráneo é algo fantástico. Sí. tamén ten razón, sí, sí. Ora, aquí por exemplo, claro, nosotros o que máis coñecemos é aquí preto a Barcelona, que é, pois claro, a Barceloneta, Castelldefels, Gavà e todo eso, non? Pero cando a min é o que me gusta as praias, me gusta cara a Girona, aí pa parte da Costa Brava. Costa Brava. Por que é o que se chega máis ao parecido, máis pues, parecido a nós, non? Exactamente, ademais a paisaxe é totalmente diferente. Sí, sí. Eu sempre que vía con amigos sempre dicía, "Oye, vamos cara a Costa Brava, dice, deixemos a de Tarragona, que Tarragona é moi seca, moi é máis dice, pero tú sempre queres ir a Costa Brava, digo, sí, porque se me parece máis a Galicia. Sí, sí, sí. Bueno, Anxo, volvo a repetirche o mesmo agradecemento que che dixen ao principio, moitas gracias por atendernos e que perdas estes minutos conosco, seguro que terás traballo xa previsto, pero eu quería incomodarte un chisquiño máis, nada máis, que nos fales dese tempo nin incomodarme, vaya, estou encantado de eso, de que teñades interés, porque eu Mantenho a conversa telefónica con vos. Volvo a repetir, che, que te agradezco moitísimo. Que, por certo, non toda a xente como a ti é capaz de estar tanto tempo con nosco e falarnos así tan desinteresadamente. Bueno, que a maioría sí. Bueno, pero xente coa capacidade que tes, co bagaxe cultural que tedes, non sempre é doado falar con ela. É que eu a veces cando falo con un personaxe como el, por exemplo, neste caso, pois dame un pouco, parece que me dá un pouco de reparo, non? Sí. Pero despois, cando me poño a falar, digo, pois non é tanto. Ao final, que? Comemos, sí. Dormimos... Sí, exactamente. Bueno, pois despois do agradecemento, digo, de acabalo do que estamos falando con respecto a todo o que nos ve dicindo, tú como compositor e como músico, como ves todo o proxecto que bueno, na ETRAD seguro que eso... ten futuro, non? Pero como ves toda esa intencionalidade musical que en Galicia existe? Porque eu sei sí. que moitísimas moitos grupos e moitísimas formacións que teñen ganas de seguir, de poñerse en marcha, pero que costallese que sí. hai dificultade, non? Sí, agora mesmo, bueno, estamos vivindo un momento de encrucillada. Eu creo sí. que agora mesmo o reto, pero o reto xa non só dos músicos, o reto do mundo da cultura en xeral é a creación de novos públicos. É claro. absolutamente imprescindible e necesario. Eu creo que aquí é imprescindible unha alianza entre o mundo educativo e o mundo da cultura. Sí. Quero decir que os rapaces se teñen que acostumar desde pequenos, incluso sí. con 8 anos, a disfrutar da música, dunha obra de teatro, dunha exposición, de adquirir o hábito, sobre todo de adquirir a curiosidade por descubrir cousas, porque evidentemente xa, todos coñecemos o mundo do mainstream, da cultura de mainstream, creo que vai a facer é que recibas aquilo que xa é nos medios de comunicación masiva. Entón, temos que ser capaces de educar a cidadáns que sintan curiosidade por descubrir cousas novas. E iso faise desde edades moi tempranas, e con a súa, evidentemente, da educación. Así que eu creo que este o reto é este. Sí, sí. Porque, non existe outra posibilidade para nós. Ahora que estás falando desto, onte precisamente, pois, nun reportaxe que deron na televisión, precisamente, era de Inglaterra, non me lembro agora en que parte de Inglaterra era, que había unha mestre enseñando español, pero era galega. E entón, pois, ela dixo que era galega, das terras de Ourense, non me lembro agora que sitio, me parece que dixo cerca do Carballiño ou por ali cerca, e entón dixo que ali os cativos, o que lle gustaba a música que iba, pois, dice, cada semana vai, me parece que unha vez ou dúas, a isto da música, para xa desde cativiños, dice, para ir a facendos, dice, e a outras cousas. Por iso digo que isto ten que vir desde o ensino, porque aquí me parece a min que nos estamos equivocando un pouquiño sobre o meu punto de vista, que lle damos moita PlayStation, moito isto, e non hai conversación, non hai unha conversa entre pais e fillos, quizáis, que non hai unha conversa, simplemente é unha cousa das que... pois se queda aí para que me deixen paz, pois exactamente, ou moito tempo co ordenador, pasando moito tempo co ordenador cousas que non son quizáis moi necesarias, que é bon tamén, porque ten que aprender as novas tecnoloxías, gracias a Deus, pois axudan moito tamén. Sí, todos son ferramentas, a verdade que as novas tecnoloxías poden ser unhas ferramentas fantásticas e incluso aliadas, ¿no? Tanto para o mundo da educación como da sí, sí. como da cultura, pero evidentemente, bueno, temos que, eu creo que hai que poñer un pouco en orden todo este mundo que nestes últimos anos está un pouco patas arriba e incluso andamos como un pouco desorientados, ¿no? Sí. E bueno, son optimista por naturaleza e entendo que pouco a pouco iremos camiñando cara a un rumbo, sí, porque agora, como ben acabas de dicir ti, faimos, pois, está todo, como dicen a pola miña terra, ali por Lugo, din, está todo esgarabellado, hai que empezar a poñer orden. Sí, sí, sobre todo porque iso, non? Escoitas a todo mundo e todo mundo ten ganas de, bueno, ten ganas de, punto suspensivo. Exactamente. Temos ganas. Sí. Bueno, pues, para... Eso, cómprese a ir poniéndose en un mono de trabajo, pero un mono de trabajo para organizar. Sí, exactamente. Un poco y, sí, sí, traspasar. Poner en claro. Traspasar estas ideas. Claro, y el mundo de la política tiene que ayudar. Pues, ahí, también. Traspasar estas ideas a un nuevo BERT que sea capaz de decir que en el ensino público es conveniente hacer que los rapaces tengan eso, representatividad, que sean capaces de representar, que sean capaces de escoitar las representaciones, que sean capaces de escoitar. Representar también música, ¿no? Que a música, todo lo que música, se aprende con música es difícil de esquecer. Desgraciadamente, en esta última ley educativa, la música queda absolutamente arrinconada. Sí, y, sí, sí. No deja de ser curioso, ¿no? Como en otros países metes en la Constitución o ensino musical y. Exactamente, cambio, sí. Pues cada vez se rechaza más. Y lo curioso es que cada vez a neurobiología, que está avanzando una barbaridad, pues reconoce las importantes propiedades que ten o estudio de la música para la conformación y el desenvolvimiento del cerebro, ¿no? Sí. Capaces. Sí. Entonces, bueno, es preocupante. O sea, no hay que intentar rimar asco a miña sardiña, porque si no, música, no. Pero en este caso sí que reconozco, por ejemplo, que o aprendizaje de un instrumento requiere de mucha disciplina por parte de los alumnos, requiere también de saber que tienes que aplazar a meta de, por ejemplo, de aprender un tema, porque para aprender un tema sabes que necesitas un mínimo de horas y esto va llegando no rapaz o hábito de aprazar a consecución de los objetivos, claro, ¿no? Que ahora mismo suelen ser siempre o obsequio inmediato. Sí. De ahí que mencionaba yo precisamente un nuevo BERT, otra forma de entender o ensino, puesto que en una frase miña, ¿no? Pero que din que xa lín, ¿no? En varias ocasiones, de que todo lo que se aprende con música es difícil de esquecer. Y entonces, lógicamente, bueno, vamos, tenemos que ir por esa línea de que ti reivindicas, ¿no? Eu lembro unha mestre que tuve na miña época de escolar, nunha escola unitaria, que cando éramos cativos, que para que aprendéramos a tabla de multiplicar cantábanola. En un se nos esquecía. Claro. Sí, as regras hemotécnicas, sobre todo relacionadas con música, son fantásticas para non esquecer nunca. Exactamente. Por eso. Por eso que tens un cativiño, por exemplo, se lle cantas, dorme antes e queda como un anxeliño. Bueno. Sí. Anxo, que seguro que te seguimos a estorbar. Exactamente, estamos. Xa levamos bastante minutos. Contarnos alguna cousa, novidade, aparte da que nos dixeches con respecto a ese proxecto que seguro que antes de fin de ano poderemos disfrutar del. Alguna cousa máis, de son de seu ou de, bueno, ou da xira, que non temos datas tampouco da xira de despedida. Sí, non, é que, bueno, o motivo de que non haxa todavía confirmación, bueno, das datas é porque non están completamente pechadas, entón, claro, tampouco queremos estar aventurando informacións sabe exactamente que vai a suceder con respecto a xira de despedida de Berrogüeto, ¿no? Creo que non vai a ser unha xira demasiado longa y bueno, claro. Non sei exactamente se solo se vai a circunscribir a Galicia ou faremos algún concerto máis, pero bueno, en breve tres noticias y vale. Cuando esté por ahí a cosa estaremos disponibles y dispuestos para ofreceros toda la información. Muy lamento, bueno, no poder daros más datos, vale. pero bueno, así vaya cosa de momento. Pero somos capaces de decirles a toda nuestra audiencia de primera mano que eso que hay. Exactamente. Gracias a ti que nos lo estás comunicando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Anxo. Bueno, pues agradezco un montón de que nos hayas atendido, que en fin, que te agradecemos. Pues nada, de verdad, por la mía parte, un placer, y aquí estamos para cualquier cosa que necesitedes o que quieras que vos comentemos, en fin, esta a vos a casa radiofónica. Bueno, pues despedimoste con una peciña que dice así: Ril en tu salsa. Hombre, muchas gracias. Debemos un café. Bueno, hombre, pues nada, ya pasaré a cobrarlo por ahí un día. Ese no, unas ostras ahí na pedra ahí en Vigo. Acompañada de algo, ¿no? Sí, gracias. Cuando vivir por aquí, pegad un toque. Gracias. De acuerdo, gracias. Vale. A la Martina grande.